Suhayl ñëwé ci yonent bi defante ñu ay waxtaan yu gudd yu yag ngir yewen lo ak ay sartan ba muy waxtaan ak mom buy wax ak mom Suhayl ay timte yi ci sikki mu yonent bi ané ben sahabu nekk ci nekkon taxaw ci yor jaasim taxaw ci yettu yonent bu ko téy mu door ka mbaru jaasim ci loxo nekk war la téy sikki mu yonent bi wa yonent waxul dara dem nañu ba nga xamné waxtaan wa xawna yaxu lenn jamana leg leg waye nak comme ñaari kureel kenn ku ne bëgg nga jubo gam jamam ginaaw ga moy defalat wax wax ja bañu delu wat jokkale wat waxtaan wat julli ñi yépp julli ñangi wër yonenté bi dégg lu waxtaan wi waxtaan jubo bi ñen ñi seen xol ak metti ngir metti xamuñu lu ñuy def ndax la waja sarta yi muy jox yonenté bi yu tanga tanga la xamné té lepp yonenté bi mu daldi wa ali ibn abi talib moy bo moko don bindal moko dan bindal yonent bi woko nekale gi bindal jubo mu nu wara jubo no xoyisi bindal bismillahir rahmanir rahim ndax mom lay tambale bindam Suhaylu daldi ne ali dayel sa xarim la arifu rahmanir rahim man khawma rahmanir rahim awu rahmanir rahim ndax rahmanir rahim bokul won ci sen bi dañ dan wax bismika allahumma lañ dan bindi ñom mo dan don sen jangiru mi deug dëri yi bindé yépp ci Allahumma lañu def yonent bi fekk bismillahir rahmanir rahim alquran waccina té sar wu né loolu tambalé yonent bi né ko bindal tambalé bismillahir rahmanir rahim soyé né ko tayil khalima khawma rahmanir rahim bindal ok ismak bismika allahumma ay do bindé bismillahir rahmanir rahim yonent bi né sallallahu alayhi wasallam dal dina ali bindal bismika allahumma kon dal bindé bismika allahumma mu né ko bindal هذا ما صالح علي محمد رسول الله سهيل بن عمرو بيندال لي موي ليغا خامني موم لا ييوين لو محمد رسول الله اك سهيل بن عمرو سهيل نيكا تيل خليمه بوما سي بوما بوما بوما بوما نانغو ني ياي رسول الله كاي بوما خيخ اك ياو بيندال سي تورو نداي سي تورو باي باي دو بيند رسول الله غايم صحابه ياغي مير خامو ني ني ديف بيند سي تورو نداي سي تورو باي yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal dina inni rasulullahi wa in kasabtumuni may rasulullahi de donte wetti won nga mi ngien may waye nak bindal hatha ma sala ali muhammad ibn abdullah kon nak bindal li moy li yewen lo muhammad dom abdullah ñal li bindal lolu fofu sax ali ibn abi talib newon man duma ka far dama far muhammad rasulullahi ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo mu jene ka won ma fi muhammad lu jine man ma far ko sama bop def ni lo xam pour farka ndax mom man la bindé man la jang muy bindé touré mi duga lo xam duga mëna lire mu neka moy fi way man duma ko faral sama bop yoonte bi faral bopam ni fi ndal muhammad ibn abdullah ndax itam dafa am lu ko yalla xamal boy jubo ak jubo bo xane bi wor na ni waxen wa bu xawé am jeng ci kawé yaw yalla xamne nga ñaali ci mujjé ya kay momit lu wax ci jeng nangul rek ndax mujjë ndam la mom ci mujjë ci yow lay jëf lu mu jëngé ci kaw sey bo nangul lolou moy li nga xam ñu bare bare buñ dé def ak jubo dañ fay faté mu nekk bindal muhammad ibn abdullah sahaba yi di bëgg xarso ñu daal di bindé ma jubo ga ci ñaari walla yi né jubonté jubo nañu teural ngannaay fukki at xex dootul ak ku fekk ci julli do ko wax dara julli ñu fuñu fekk ab yefa xoreysi duñ leen wax dara lu neex waye def fukiat teural ngannaay lepp ci ñi bind kat loolu lañ wax am nañu waxidi rek mo wax ne ñaar yat lañu def ci jubooga mo lañu bind mu ne nañu Suhaylu ne nañu bind ne kepp ku joge ci xoreysi ci lu lu ndigalal walio ndigalal kilifaam ku jog ci nit ñi di dem jébalu ji té kilifam yegu ko naka muhammad dello bu jogati rek tuuf ci té muhammad té kilifam yegu ko naka muhammad dello bu joge ku dikal quraysh nak ci gaay muhammad ki nekkon ci muhammad bayi wat muhammad dik ci quraysh du ko dello nañ bindé lool aw képp ku jogé ci makk rek di tuuf ci naka mo té ndigalam kilifam na andu ci naka muhammad dello ñi andu nak mom na ku ci del ñew ci xoreysi te muhammad andu ci xoreysi du ko delo naka xoreysi tey mu ne ko bindal, mu ne Ali bindal loolu, Ali bindal loolu. Ñeet ne na Muhammad delluwaat ak sahabaam bàyyi Makka ci at mii nañ delluwaat. Bu déwénee nag nañu del ñëw nañ ñëw si nu mu leen neexee. Ñu dugg a Makka te sax fi ñetti fan ànd ak ñoom ngànnaay ya ñuy am nag mooy ngànnaay boo xam ne bii kuy tukki moom la yor mooy benn jaasi ci mbaram. Leneen bànn ngànnaay loolu loolu duñ ko yor bu déwee ne ñëw dugg a am fi ñetti fan ñu daal bind loolu. Ñu waxit ne képp koo xam ne kii giir gu mën a doon it bëgg a xaritoo jeeg Muhammad séente moom ak xaritoo ndax boo xarit mbooloo mu xaritoog mel ne réew xaritoog beneen réew pour ku dal ci moom réew tey mel ne dal nga ci koom dalay dimbali moom réew itam képp ku dal ci moom ñooñe dal ci kaw ab xarit la ku bu seef ci giiri arab yépp mën ngaa xaritoo jeeg Muhammad àndal séente moom pour ak juboo nekk benn ku mu neex itam ci giiri arab yi nga dem séente foraysin ak juboo nekk benn ñu bind loolu. bañu ko laa signé ne biñ ko laa signé rek daanaka signé wuñ ko sax bañ koy signé naka la àgg rek giir bu ñu xusaa am daal di moom ne moom xase xarit la jënd ak Muhammad boo giir giir gu ñu wax Banu Bakrin ne xarit la jënd nañu ak Quraysh ba nga xamee ne signé nañ ko rek Abu Jaddal doomi Suhaylu la Suhaylu mi doon def jubóo gi Ibnu Amrin te saasa la daal di jóg riir ñëw tàpp ji ci kurélu julit ñi ne man dugg naa léegi ci mbooloom julit ñi jébalu naa gëm naa yàlla ci mbooloom julit laay bokk moom doomi waa ji doon wax waa ji doon def ci boobu daal di ñëw ba su waylu gisee doom jooju daal di def loolu daal di koy dóor mbéj bu tàng jàpp ci dindi baatam di ko diri pour delloowaat ko ci xoreesin fekk Suhaylu dafa amoon mbooloo mu àndaloon mbooloo ma taxaw fële mu jógee ca mbooloo ma nag ñëw dugg ci sàppi julit ñi di ndootu si dellu Suhaylu daal koy dóor béj jàpp ci dee di baatu diri ko jëmee ca mbooloo Quraysh ci saasa mu yuuxu ci kaw ci gën jàkkawee baatam na yaa maxsar la muslimin ey mbooleem julit ñi dañ may delloo ci ay yéefar ñu fitnaal ma bàyyiloo ma sama diine dañ may delloo di ngeen may bàyyi ñu delloo ma sama ci yéefar yi ma di yéefar ñu fitnaal ma sama diine yàlla laa gëm ak Muhammad loolu nag gën naa yëngal xoolu julit ñi ci tiit ci seen jubóo gi ñu def fekkee ñi ma wala wax dara moo leen wane kontaan ñu ci jubóo gi ñu bind ndax loolu mu ne ku jógee ni fa te kilifam ànd ci naka Muhammad delloo loolu moo waral mënu caa wax dara te bind nañ ko ba noppi. bu mu koy defee waaye yonente bi daal nay jubalee Abu Jaddal doomi Suhaylu jooju ne ko yaa Aba Jaddal isbir waxtasib fa inna allaha jaailun laka wa liman maaka min almustatafina maxraja mu ne ko yaa Aba Jaddal muñal rek da nga sàkku tuyaaba yàlla dina la defal ak ñi nga àndal ci ñi néew doole ñi nga àndal yàlla dina leen defal ak génnukaay fekk amoon na ca Makka ñu néew doole ñoo xam ne dañu la bëggoon a gàddaay ay jullit la ñu woon waa Makka ne leen du ngeen fi jóg amuñu pexe di leen sonal mu ne ko yàlla dina la defal yaag ñu néew doole ñoo fa ñoo ñu ca Makka yàlla dina leen defal ak génnukaay bu ngeen jaar ba génn doole dama na nga muñ rek ndax fas naa sama digganteeg nit ñi ak juboo goo xam ne jox naa leen kóllëre boo xam ne nga man fasuma yéene di warkat te du ma war loolu moo tax mënuma ci dara bu ngeen demee ngeen muñ. Omar ibnu Khattab wax na ne wallahi maa chakabtu muntu aslam illa yowma isin Omar ibnu Khattab nee na giñ naa ci yàlla ne masuma sikki sàkk sama gëm masuma sikki sàkk am sikki sàkk ci sama lislaam lu may kero Omar nee na ñëw naa ci yonente bi faxul ma ne ko yaa rasulallah alasta nabi allah ndax doo yonente yàlla ne moo kero laa masa am sikki sàkk sama gëm ndax ni ñu def lu jeng li ñu def ba noppi lu mu wax rek mu nangu mu ñëw ne ko xanaa doo nabiyullah doo yonente yàlla xaala bala mu ne ko ahakay xult ma ne ko alasna ala alxaq wa aduwana ala albatil ndax nekkunu ci dëgg sunu noonu nekk ci caaxaan ci ay neen xaala yonente bi ne ko bala ahakay xult Omar ne ma ne ko ala man uhtadaniya fi dinina wa narjon wala ma yaxkumullahu baynana wa bayna adaina lu tax nag ñu dinu jox am kees ci sunu diine nuy delu waté yalla atéwul sun digënté ak sunuy non wa xala yonenté bi nak inni rasulullah wa huwa nasiri wa lasu ansi wallahi ma ay rasulullah yalla mi mayu nit momay dimbali té duma ko moy ultine mané awalasta kunta tuhaddisuna ana sanati albayt wa natufu bih ndax waxtane wo won nu ne da na nu dem ci neeg bi te nu wërk ndax waxon na no waxo wonu ne da na nu dugga makka da na nu dugga ci kaaba gi wërk xala mu ne ka bala afa akhbartuka annaka taati al'am ndax dama la waxon ni ren ci cang kay wëré dina le di gene massa dugga makka wër neeg ba te di gene tiit ndax ren gi la ci rek la la waxo dama le won ren lay don qultu umar ne manika la waxo won ni ren lay don xala fa innaka taati wa tatuf innaka yonent bi nek diga dem makka dink wa umar neena ma joge fa dem ci ababakr mo wax ko lu melni limi wax yonent bi ababakr tontu ma nima yonent bi tonto mu doli ca fastamsik bi kharisi hatta tamut fa wallahi innahu la ala alhaq ababakr doli wat ci ne jappal ci degal yonent bi bakere ngay de giñna ci yalla ne ci degal ne xala umar ba amitu li dalika amalan ne ma jef ngir lolou ay jef ne xoyilu dal di jog delu wat mak khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonente bi ne khumu fan harusu ma ahli khu jog len gen lo ci ni gelem ci ni adiy gen yoron te gen watu wa wallahi ne watna ci yalla ne fen ni jogul ben ni jogul mu waxane jog len yen lo seni atiye te watu kenn jogul mu waxal ka ñetti yoon kenn jogul mu day dem ci soxnam ci mu andalon ndax bu rasata dem ay tukki da fay wantale ay soxnam ku ci banta bi dal ko ngay andal lay andal tukki buñ wax salima ummu salima mu dal jog dem ci ummu salima soxnam mu tudde ka li nga xam mom la gis ci nit ñi lol bokkal ci mbiram mosan jaxle soxnam danaka dalal dana gisum mom ci bir mom danaka def bu do ci ummu salama wax ka li nit ñi def sahaba yi ummu salama it jox ko digal nit ci gën ju bax di def ju am xel ju and ak nit ku bax ummu salama ne ka ya rasulullah ndax bëgg nga li gennal yow bo gene ga baña wax ak kenn ben baat bu ko wax ak nit nga dem sem adde yow nga lojal ko sa bop nga wo sa watkat mu wat la watal la sa bop nga dem tok yonent bi dal di ñokep genn baña wax ak kenn jël am hadiyam loj ko wo ab watkatam mu watal ko bopam pour wané né umrana dal di and ak xel mu dal nak and ak contenté yit amul ben naxar wone wul tam ben nitit wala ben cion ba nit ñi gisé li yonent bi def ñu gisé def ak dalam gi mu dal ñu day tekké nakoy jël hadiyam loccé dal di watu amna ci ño xey wat nañu amna ño xey dañu jëmp bañ ko défé nak yonent bi dal di wax né yarhamullahu almuhalliqin yalna yalla yërem moy watu yi yalna yalla yërem moy watu yi ndax bala nga watu da ngay roy sa adiya bu nopp ni ñi daldi wote wal mukhassirin ya rasulullah ak ñi jempu ya rasulullah mune yarhamullahu almuhalliqin yalna yalla yërem moy watu yi ya ci ñi ne ak ñi jempu ya rasulullah wax ka waxin wo xamni dañu and ak tiit ak ñi jempu ya rasulullah mune wal mukhassir ak ñi jempu ñene ñi daldi waaw ya rasulullah lutax nga feñal ñaan yalla yërem yërma dañu woy watu yi bay way jempu yi mu dal len tontu mo ne len ñoo ñu dañu amul sikki sak ci lima def ndax bala nga watu da ngay reey sam adiya wala nga jemp ci reey adiyam dal di watu ni yonent bi watu wat bok kawara bu set bi amul sikki sak ne li yonent bi def rek yalla ka sant waye ki defal kawar ci bopoba batay mu am lu bu defal ci xolam mo ne ñoo ñu dañu amul sikki sak legi nak amatul ben xalaat lu dess ci julli ni lu moy ñu delu wat madina pour di xaar nak delu ci wat makka benen ci at ci deewen lolu ñu def ci papier bi ñu signé sax nañu fofu ci Hudaybiya ay fan am nañuy lajante ci hikmay kolere gogu yonante bi fas amna ci ko xamne ki bakke na ma kay waxtani ci sak ci hikma bi am nek ci lolu ginaaw ga yit ñu muñ ñu delu ñom ñep bañu delu nak joge makka digante makka ak madina ci la wahyu daldi wacc ci yonante bi saru fatu yonante bi jang ko ci seen kanam egguñu bobu egguñu madina naka inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما بصار وجه امول دساتول سيك كون نك بي يالا نيك نك ديفال نالا فاتو مانا اوبينا جوخنا لا اوبيو اوبينا لا اوبيو بيربل موي ديغا اوبي ماك نдах لو دغول لوي ام نيواغول نك واي لوي ام لا غير يالا جيكل لا لو جيتال سي سا باكار اك لو موجي motali li sa xewal ci yow kinde la yoon wu jup kon nak amul sikki sakane jamane Hudaybiya fatul mubinun la ndax nekkal lolu moy njal benu yoon quraishun reconnaître moy ñu nangu ne nang reconnaître muhammad nangu ñu ne ku rewel ta la ko xamne ki révolutionnaire la bu dal seen kaw ndax mo lañ daan wax waju sax indigal dal ci kaw yi bokkam fetirlu mo lañ tuddion muhammad légi na nango reconnaître ñe fu mel nonu la dañu nangu ne légui seen nawle la ndax seen ñu seen bo xale bi day seen bi xoy ci seen bi kon nak nawle lañu ko tek légui ci lañu jëk reconnaître ne seen nawle la ci lañu nango itam état islamique taxawna ndax digënté état ñu seen bobu kon nga xani mbir la mbir yoon ku fi ku la bu réré ci lañu reconnaître ne état bu taxaw la tayit ci lañu nangu itam julit ñi mëna wër kaaba gi dika def seen jaamu yaay lañu bëggoon kenn ñi mëwul na julit na bu wulo ñu dali fofu lañu nangoo it ne julit ñi sañ ñew kaaba gi julli nañu soñ fasiyene julle da leen seen diine sante ak taxawal mandar ngay acc kon nak saxal nañ ci it ne l'islam diine la jo xamne ñu reconnaître fi ñu tudd ñu nangu bok ci diine jissu arab yépp tay itam julit ñi am dalab xel ne ñaari atay yo xamne ku ne ci jam jam ngay ne sañ ñoy saxal na seen mbolo sañ manam mëna wut doole ci digënté ñaari atay wala fukki at kon nak bu reere la mom bu dey bi yo bobu motax borom bi daldi wacc fofu bu ñu démé bay bëgg jup madina la sar wo wacc fofu jaayete pour xex la signé ci xam nga bay atu lika taxawal ci jamana ji moy waté élection moy bay a election bay jaayante nak mo gëna jot election bi ñu def voté bëgg na nangam ku ci d'accord na sanni na ci na ko wax ku ci d'accord loolu moy ku ci jubo na ko wax waye bokku ngi jébal kay fi nga jébal sa bopa yalla rek jébal nga def julit bu bëm bi ne gu dajju bir li yaqara ngir bal laka ñeelal allah yalla ma taqaddama la jitu won min zanbika ci say bakkar o ma taakhar ak la mujjé bu ne xamna yonent bi deful bakkar waye buñ ko tanulo mbir ñaari mbir yu ne bax bu jele ba ci bëgg na bu baye bëgg na bax loolu tuddé bakkar bu yonent wala buñ ko woné mbir mu kawé ci kanamam té agu ci lamu nekkon bakkar lañ ko tuddé ci ñom way té ma mu mat mana motali ne ma to xé wala ma alek ci yow wayahdiyakum man laa kindi siratan aw yoon mustaqim bu jup liyakhira wayansuraka mutimalila wayansuraka mutimalila allah yalla nasran dimal asisan bu tek wo mom yalla alasi moy bur bi nga xamne ansala waccena asakinata dalam khal fakhulu bil mu'minin ci xolaboy gemnya les ba nga xamé ne ñu ngay def di siñante jibo gogou dalam xel yalla ka wacce ci ñay xolam ñay xey gem nañu lies da do ngir ñu mëna dolli ku iman gem ma imanim and ak seen gem gañu amon walillahi ñena yalla junudu samawati lilum asmani wal ardi sufsi moy soldari asmani suf yalla ka mom moy lir bo xey ken xamul sen lim luma yalla wa kanat nekkan allah yal aliman da ji xam lepp lu am mo xam mbir yi bi defam yi hakiman moy da ji xereñ ba len lu ne fu mu koy wara teural la kay tek ndax dalam xel bi mu wacce ci bi mu warna yalla mo wacce dalam xel ci xol ci ni moy ci ahlul hudaybiya bañu jaayante ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci mom nañu dal nañu xex kenn du taw ba kenn ñuy dé ñu gagné wala ñu dé ak seen xel mu dal ñu déllu wat jogé makka jël ci wat madina té la leen taxone jog defu ñuko and ak dalam xal dalam xel lolu yalla ka def ci seen xol ne kon duñ ko ban won seen gem gem yaqku ndax ñom ñepp ñuy dem wër ga ñu nara wër makka té yonenté waxé ko ci gënté dafa gënté dina am ren jalañ fa lañ namoon buñ nara déllu ci wat nak ci wëruñu makka bu leen yalla tak takul won seen seen xol seen gem mëna yaqku bañeñ nañena ndax do yonenté yalla li yit xel ak yir mu duggal al mu'minina way gem ñu goor ya wal mu'minati way gem ñu jigen ya jannatin aljana tajri buy daw dawan mi taxti ashu al anharu dekh ya khalidin bil muñu beet biha yu kaffir ak mona faral anu ci yam sayyati ci ni ñawte wa kana nek na salik lolu indalay fa yalla taw san dik taxi asiman gurey way halti ba ak mu mana buggal al munafiqina nafiqha yu goor yi wal munafiqati ak nafiqha yu jigen yi wal mushrikina ak ñi bokale yalla ci ñu goor ñi wal mushrikati way bokale yalla yu jigen yi azannina ñadi aji jortu billahi ci yalla zanna sawi jortu lu ñaaw ndax ñom nafiqhi mom dañu waato ne ñi ngi dem ñu ngi alak seen bop dugal ñu seen bop ci safar legi kenn ci kenn rat ci ñeppay de ko la seen dana len jekko na maati len loolu lañ dal ci yewal ñom nafiqhi mu ne gaay yi doon jortu jortu yu bon alayhim yal nek seen kaw da'iratu sawi turup lu bon dal seen kaw ya nga xappu seen kaw bako ñaan yalla la waqad ba merna allah yalla alim ci ñom yalla merena len wala anum rabbana len wa a'adda kharona lahum yalen jahannama jahannam wa saate bonna ma seen ci muj buñ ci muj walilahi ñena yalla ci nuddu sama wat lilu asmani wal ardi sufsi wa kanat nekna allah yalla azizan daji nat ci ngoram gi hakiman diko aji xereñ balena lu nefam ko wara teural la kay tek inna naka nun yalla arsalnaka yoninanu la shahidan ngir gadi aji sede saw nit bashir ngir ngay aji begalit mu bashir ngay aji begal ñi la topay danen begal leene danañu am aljana wa nadiran ngay aji xuppayit ñala wetti ni safara lañu jëm di tuumino ngir ngeen gëm billahi ci yalla wa rasulih akab yonentam yoninanu la ngir yeen nit ñi ngeen mëna gëm yalla ak yonentam wa tuhasiruhu ngeen dimbali yalla moy dimbali dinem dimbali yonentam moy dimbali yalla wa tuwakhiruhu ngeen wekk wa tusabbihuhu ngeen sabbaka bu ko tan suba wasilan ak ngon inna la seen naka gaay nga xamne yubayyi'una ko ñu ngi jaayante ak yow ci sufi garab inna ma yubayyi'una xamal ñu ngi jaayante ak allah yalla yadullahi lukhal yalla fawkha aydi mu ko seen kaw loxo am ñu ko firéne loxal yonent bi ci seen kaw loxo bu mu jaayante Ousmane ginaa ba jaayante ba jexé wax ñu ne bañuy jaayante ak ñoomit sayyidina jibril nga ca garab ga and ak ñoom di len téwé mu ne fa man naka sa ku firina jaayante ba bayna ma yan ku su xamana ko firina ala nafsi ci kaw bopam manam musibam bopam wa man awfa ku matalna bima ca la nga xamna ha hada ko le rete wona ali ci mom allah ak yalla fasanuti hidana ko jox ajran ak bay ansiman gu reere yor bu magga mak te moy aljana sayakhulu dana wax la kanyal al mukhallafuna way dess nya ginaaw ñu defal ginaaw min al arabi ci samaya ak nafiqhi nya nga xey dañu baña dem ndax bu muy demit amna ñam woowon amna joxawon gant ne ko dañu am suñu jir go xamne amnu ku len yoral te buñ fa deme ba lañu del ci mu yaq ñu alku ñi naka dañu am suñu mbay boba dañu xalaat ne rek ñom buñu de dañ len di ray buñ jeex mum lañu xalaato ñi naan dañu am mbay mo xamne mi tol na fo xamne fi buñ ko baye rek ba lañu ñew fekk mu yaq mu ne ko na sey xal dañ la ma sa wax dañ la wax al mukhallafun min al arab ci samaya saxalat na soxlaal nañu am waluna suñu alal wa ahluna sunu wa kër ñi amul ku ñu fi bayel fastaghfirna nak nu balul yalla legi buñ démé ba delu ci kèn déwu ci julit ñi ñew tok kene ku ñew di la yaké jox ngant balul balul nu yalla borom bi ne yaquluna ñu ngi wax bi asinatim seen lamiñ ya ma lo xé lay sa bi xulub bi neeku seeni xol xol waxal ne faman yamliku kan moy manal lakum yelen dara min say dara min lay ci yalla in araden dem nam man bikum ci en daran ak lorange ku len di manal ci yalla dara aw arada bikum wala munam ci en nafan jariñ kan moy te jariñ lolé yalla defal len balli am kana nek na allah yalla khabiran di ko deñ kum fo bima tambalon li gen jep bal de walay zanantum da gen jortu wonne anduy mbir lan jan khaliba du wolbatu ko arsul yonent bi wal mu'minu ak way gem nya diñu del ci ila ahlim seeni keur lolou ngeen jottu won ngeen ne muhammad yonent be ki wa kërëm de du del ci wat mukk abadan faw lolou ngeen jottu won wa suyina te rafetale won nañu zalika lolou fi xulubikum seeni xol wa zanantum ngeen jottu won zanna sawi jottu lu ñaawa ñaaw wa kuntum ngeen ne ka xawman di aw nit buran ñu alku wa man lam yu'min ku gemul billahi ci yalla wa rasuli akam yonentam ku gemul yalla akam yonentam fayna nakanu yalla day ahtadna kharonanu lil kafirin ñel ñoñu weddi nak sa'iran aw safara waylaite ñel na yalla mulku samawati nguru asamani wal ardi ak sufsi yaghfiru dina bal liman ñel ko xamni shaaw sof nak wa yu'adibu dina mbugalit man shaaw ko sof wa kan nekkan allah yalla khafuran di jegalakon rahimati ajerami